واعظم اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم. سورۃ مزمل مکی سورت ہے، زلن تین نمبر درم نمبر سورۃ قلم پتی نازل شہر ہے، اور ترتیب کی دریا ہو جائے 73 نمبر سورۃ جن پتی لگو والے شہر ہے. رب دو سورۃ مخ کے سران مخ سورت کی مخ سورتوں کے مثلا توحید ثابت کا پدلال نقلیا دنو علیہ السلام نے جناتنا نوی سورت کی ترغیب قرآن تھا او تحزیز پہ تبدیل ہو چیزوں کے دالا کتاب و رسا ہوئی خلکتا یا دویم و جمع کے جنات و تبلیغ بیان ہو دلتا انسانات و ترغیب اور کئی چیز کتاب بیان کی کرنا خلکتا وہ رغی سنگ اللہ کتاب بیان کرے جنات ہو دو جور پسیر آ رہا بلا ہو جا مکھ طور کے نمبر دو کے ہوئے جنات ہوئی قرآن اصلاح رہا اور پمین دے انسان انسانان کا پمین دے اللہ دے انسان کیوں ماں دلتا آیت نمبر 19 کے ہوئی اللہ تعالی جوڑ پیدا کی صراحتن ہوئی کہ اللہ تعالی جوڑ پیدا کی دیو جنا اور پسیر آ رہا یا بلا وجہ مکھ طورت کے قرآن تا عجیبا ہوئی جنات ہو دل تا کہ آدمر پنچ کوئی چھے دا قرآن پتا بان بوج دا گورے دا با بیانے عجیبا کتاب دے خلق با جنگو نمگر رکھے تا بگورے قرآن بیانے قرآن بیانے تا پتا ما بوج گردن لے دیو جا تصور پسکے را رہا بلا ہو جا مکہ طورت کے آدمر والا سم کہ قرآن کہ قرآن نا واؤڑین سخت حساب آلا کم اندر تا مثال پیش کرے پیرون جلالا کتاب نا واؤڑی دا فاتا بران انو رسولا فاخذنا وقتا ہم بیلا جو جور پسی رانا امتیازات دو سرسول ممتاز فو بیان دا طریقی دا دا بیان دا قرآن جسن بے بیانے دو ام سر ممتاز فو بیان دا لسو اوامیر دا پار دا مبالغ دا تسالے دا پار تنظیم جوڑو دا بلد ایسا نیشتے در ام امتیازات ممتاز فو بیان نمبر 5 بانچے انہا صنوق علیق قولا سقیلا بل امتیاز رب ممتاز از نمبر 6 بانچ ان ناشا تلیل ہی اشد وطن وقو مقیلا بل امتیاز رب ممتاز پر نمبر 17 بانی پکی پس ستا تکون ان کا پردم یومن یجعل ویلدان شیبا بل امتیاز رب ممتاز پر نمبر 20 بانی چه جماعت جوڑو جماعت ندریو ارکانو بیان نکڑے مقصد سورت ترغیب القرآن دو پار ترغیب جماعت جوڑ دو ترغیب قرآن تو رکھئی او پر ایک ترغیب رکھئی چی جماعت جوڑ کھا اگر دری ارکانو جماعت ذکر کھئی دیتا نا دو آخری سے نہم باب دے پر ایک دو صورت ہونے دی پر ایک دو صورت ہونے دی او دیکھ ترغیب القرآن دے تحضیث پر تبلیغ یہ مزم مزامل اے سادر اوزون کے سادر چاہ ستڑی چاہ خود اوزگار نہ سکن یعنی اے غیر مشغول پاسا سادر اوزون قوم اللیل پاسا دشپی اللہ قلیم اگر لگ آرام کوا نسپو ہو دا لگ آرام دا نیمش پدا اوین قص من ہو یا کم کد آرام دا نیمش پی نلگ نشپا دری سی کا یعنی اے غیر مشغولا پاسا سادر اردن قوم اللیل پاسا دشپی الا قلیم اگر لگ آرام کوا نسپو ہو دا لگ آرام دا نیمش پدا اوین قص من ہو یا کم کد آرام دا نیمش پی نلگ نشپا دری سی کا یا خدا تیو کا چی دری سی کا یو ایسا آرام کا و دو ایسی کار کا او دید علی یا زیاد کار آرام پدی و یا دو ایسی آرام کا و یو ایسا کار کا خوکار بیسی ورد تل قرآن ترتیل اولو لقرآن واضح واضح ترتیل سپت دو معنی رے این خلق پی پویا کوا دانی چلی کدا پی جان لگی بر غر رضی جور کوئی نا خلق پی پویا کوا چی خلق پا توحید بانی پوشی دا اللہ سپات پی جنی این نا ثقیلا اپا دی صورت کے چل خید جماعت جوڑا او لس اوامر بیان نہیں چونکہ صورت درین دا پنزول کی دا دیر سخت رہے دا قرآن دا بیانو لو ټول خلق مخالف و نبی اسلام سره وسو غریبانان او کمزور ملګری و هم مخالفان ټول بدمعاش وکا د قریش بدمعاشان او بجال او بادي شیبادي ولید وغیرہ نو دې صورت کې طریقه بیانې چې اول صورت چې کوم نازل شوی وي اقرا بسم ربک الذی خلق قل ولا خلق تور سو تور قلم کې وي چې دې کتاب بیان کې چې خبر باندې مانی نرمی باندې کې او هغه چا چې سوچو نرمی وکړلې لس کتابات وکړي نو چونکه صاحب بیان کا ګران کار دی نو دې تنظیم جوړ کا تنظیم جوړ کړه تنظیم جوړول د پر لس اوامر بیان کړي په یو امر قم پاسا پاسا کار شروع کا خدا زو کار شروع کا چې فارغ وخت دی کوم لې د شپې د شپې د کار نه کنه شپې کار شروع کا فارغ وخت خلکو وګوره بیا دویم امر اون قضا اون قص منه کم کدا آرام د دې نیمې شپې نه یعنی کار زیات کا ګوره خلکو ته دریم امر او زد علی زیات کا ګوره کچر خلک طاقت نه لري تو آرام زیاد کا دو بڑھ رتیت کا رشپا مثلا بار گھنٹی دا نو اتا گھنٹی آرام کا سلور گھنٹی پر کار کھا دیتا لیدامان کار واسی سلورم امر ورث القرآن ترتیز لولی با قرآن واضح واضح بیا پینزم امر واس کرس براب دیک آت نمبر اتا که آیات کا نوم دراب صافا حاجات کے پا میدان کے یا اللہ مزدہ ہوا ہے وتبتل لی او ځان کټ کړه شپږم امر ځان کټ کړه یو دم تبتل د باب تفعول له دی کې دی په فعل یو دم موجود کې تبتل ا تبتیل د تب په وزن تفعیل د باب تفعیل نه په وزن مزه مزه الله ته ځان دي ذکر یو دم کټ شي چې کوم خلک قران نه مني نه کټ شي او چې کوم ملګری دی بیان کوي الله ته ځان دي ذکر په نوافل سره پیسې لګو ذکر اسکار کوي نو بیا رب المستر والمغرب لا اله الا هو فاتخذه تا و ممر انسا اللہ رضی مار بلچا تی موارو نوائے نو تکلیف برا دی نو آیت برناو کے دس کے اتم امر واس بر علا میں قولون صبر کو پا بدر رسی دی وائی نو نا ہم کے واہ جرہم ہا جرن پری دی پر خودو خیستا بانے نا اولا سم امر وزر نی پری دا ما واغا تکذیب کون کدر اللہ رکی دا بولی ناما خواندان نمال وما اخیلهم تکلی دا امولان تو رکی دلک دا اول امر تو زرنی پریدا ما اخیری اول ای قم پاسا لالا کتاب بیان کردش پی اخیر وی زرنی ما تے پریدا مطلب ایسا او طول دنیا مخالف آدھا تبا چا چا سر جنگ کے ما تے پریدا تخپل کار کو بس زپوش آگا تبا یو کس سر جنگ کے یا دویا با دی مر کی یا با غمر کے جیل تبا دار شے نا دغه ما کوتی ما تا پریدا زپوش آدھا سر پوش تا سریم دا پکی یا ایو المزامل او صادر چون کیا اغرد صادر پاسا قمل لیل پاسا دشپی کار شور خل گزگار دے نا دکان دا خیلی نا زمیدارا وی نو کریو الا قلیل نا مگر لگ آرام کوا دا نصف ہو دا نیم دا لگ چکم دا نیم دے نیم اش پا آرام کوا نیم اش پا کار کوا او ان قسم دو یا کم کد آرام دے نیم اش پینا یعنی دو بڑا تین کار کوا ایک بڑا تین چکم دے آرام کوا اون کو خالی یا کم کر دی دیارام باندې لگ کر آرام نہ لگ او دی دالیا زیاد کر آرام پر دی مش په باندې یعنی آرام زیاد کر دو بڑتی تھا او کار ایک بڑتی تھا ورد القران ترتیلا الول القران واضح واضح خلق په پوهه کا ترتیلا معنا کئ مسند عبد الرزاق او دویم جلد کی تر معنا کئ اوئی حتا تفقهو ترتیب خلق په پوهه شي په دا سرګه بیان وکړه چې خلق په معنا باندې پوښی دا ترتیب سره الفاظ نه چې قاب دیدن او عین دیدن او قاد دیدن ټیک دا کویل چې وا او اصل شی دا ده ګوره چې معنا باندې پوهه بل په پوهه کا ان تنقی علی قولا ثقیلا چې کوم قرده په تاب باندې بوج درون دی ټوک خوندي لار باندې دشمن شي کلا رونه به دشمنان شي مولا خوده دشمن پیر خوده دشمن بچان وی دشمنان شی وزگران وی دشمنان در مرگ خطر با تری ری بوج درون دیتا بسه که زان لخ با گرد هنده که در خلق خیر بلا در خلق بچی با قرآن بان پویا که کدی بلدی که حیا فکر در خلق خضو که با حیا را والی او تا بان بخلق الزامون لگه در سردر تنگی کنا نرمتان که خیر دیتا ان تنقي عليك قولا ثقيلا یقین غردم خدا باندې در وینا درنا قرآن بیانول ګران کار دی بی پی سی دی او تکلیفونه ډیر دي ها الله به اجر ورکړي ډیر ان ناشه تلل یقین په ورته ورته کېدل د شپې لپاره د قرآن یا شاد وات انا دا ډیر سخت دی د موافقت زړه د وینا سره د شپې شور زغب دی چې د استاد خو څنګه خبر او دی نو شاګرد ته نیغ وخت لري ته ورکوږي واقم وقیلا اړ درسته د وینا پویږي په خا ادروار هو کال چې پلار کې تو بچو وای سو په ارونو غږی سو وسو کې د خلکو خیال اخو دی خو کې جیت به بر راشه ته وګور ان الله کفن نار ابل وجه د شپې به موجودانه یو خو د شپې شور شغب نو خبر اړه ته خکو دی یقینا ان ناشته لیل یقین پورتګل شپې پاره کو هي اشا د وړي سخت دی موافقت د زړه دوی نه سره استاد خبر اړه ته نه غور دی واقوم قیلا ډیر درسته وینا نه یقین ابل وجه د شپې ولو کا ان لک فی نار سبحان طویلا یقین تعرف په پرواز کې کارونه ډیر سبخه لامبو ته روز به لامبو به خلکو بچوله به خدای دې کوم ګټه کا دا نه جمعات کې بنا ته امام صاحب پیسې ګټه اوس کو رحم رب کو آیات کنو درف سا و تبتل الی تبتیلا او یو نم کټ کړه نو مخلوقات نه الی تبتیلا الله ځان رورو یو ده دې کو په نو اپیز سره په دې کرا کا سره په انفاق سره رب المشرق والمغرب رب د مشرق والا او د مغرب والا لا اله الا هو نشه بل اجر به دې الله نه فتخذ وکیلا و ما امر دنیا دی الله لذی مار واسبر الله ما یقولون اصبر کو فاق بدر دوان چی دی وای یقول مقوله د فکر د وای تعمیم چی سی په خلی رضی ابو وای و او جرم اپر دی لا پر خودو کیسا پر خودو کیسا دا معنا چی بای بای کاټ تو کا مسلو ته بیان وا بای کاټ تو کا وزرنی اپر ما هغه تکذیب کو کړه الله د کتاب ول النعمه خواندان مالدارای ومهلهم قليلا هم ولا ترك الزلقون كي إن الذين أنكارنا يقول مكسا نموني دي صداقاني دي نشرمول أنكال هذا قوي أتكروتا أتكار جاتوا جو شرمي كنا أنكال نمراد شرمول دي مكسا يقول مكسا شرمول دي دي وبي شرمو وجهيما أو تپش در رب خوشارني وطعامن زاغوسا أو خوراك بعد مزا تيري كبينا وعذابان علیم وعذاب دارن داده امام برادی لگی دنیا سرا انکال جهیم اتام زاو خسر دنیا سرا عذابان علیم دا آخرت سرا یوم ترجو پول آرد یاد کارو چه جرک بایز مکا او گرونا او شیب گرونا کسیبا محیلا دیرای نرمی و بدوری گی اینا که اینا رسال نیلیکم رسولا یکی مراولی کساو سا پیغمبر ارسلام شاید بیان کن که پتاز من دا لار کتاب اګه څنګه چې ملګرو پیرونتا پیغمبر موسی علیه السلام پاتا تخویف تو خلافو کو پیرونتا پیغمبر د موسی علیه السلام نور یو موږ غلا دیول مضبوط و بیل و بالنا وکيبه ته تقون تخویف خو نو څنګه به ځان بچ کی ان کفرتم کچر تاسو انکار وکړه قران نه نو څنګه به ځان بچ کی عذاب راوم عذاب دارونه چې وګرځي ما شومان بوډاګان زه سخت روزه حدیث کرا دی نبی اسلام فرمائی اللہ با آدم بابا سوائی کہ جہنم با رسپل اولاد نا تیسا جدا کا ابا یا اللہ سورا پا ایک ہزار کے نو سو ننان میں نو گا چیسو کی اگر با دیر بڑا کانا ویخت بیا بودم سپیر شی جاو مک بکرا دی نبی اسلام صاحب ہم لگو یاری دلا نبی اسلام دی یاری کئی ما دا نو نو سو ننان میں دا با جاجو جا ماجو دی خام دم دا آدم بابا اولاد دیکھنا دا کا خلق بھئی تا با انشاءاللہ بچے وہ لوگوں نے قرآن سے تعلق رکھا پتک تکون سرنگ بدان بچ گئی ان کا پر کارو کر قرآن نہ سنگ بدان بچ گئی دادا آپ دار والے نہ جو وہ کر رہی دگا روز ماں شمان بڑھا نو روز کو بڑھا گان کہیں نہ سڑے بڑھا گوان کو اللہ گری تھے مجھے آتا دے سخت ہے نہیں کہنا چونکہ دارو دے سخت ہے سخت بڑھا گان سی اسما اسمان مون پتروں بھی دون که ببتا غراز بانده کان وعدو دا وعده دا اللہ مقولا که دون که این حادی تذکران اگر دا قرآن کریم پانده نسیت ده ٹیکٹ ده جانه تا تذکر ٹیکٹ تا وی پارابای که تذکر ټیکټ ته وایي، افغانۍ کې تذکره ته وایي، پاسپورټ ته وایي. نو دا پاسپورټ د غوړه جانا ده چې پاسپورټ اني ته بل ملک ته چې ټیکټ نه یس پری دا قرآن ټیکټ دی پاسپورټ دی باندې که جانا ته دی دی کتاب دا قرآن باندې ځکه غوړه په موږ ته شنه شي ته دا په موږ پوي کنه چې په موږ کې سوایم ان هادي تذکره لیکن دا قرآن کریم پند دی نصیحت دی ټیکټ دی د جانا پاسپورټ دی امن شاه آتو جو غواړي جنت ایت خدای را بی مسابیلا و دین سی قبل رب تلار قرآن تر کینی جن تبورت انشاءاللہ تعالی این ربک عالم و یکن رب تا پولے دا اگا مخ کی دا اگا یا یا یوم الظلم قل دا قم قم اللل دا اگی تفسیر کرے گا این ربک عالم و یکن رب تا پولے انکا چتا تکومو ادنا تا ادری گے ادنا من سلسل اللل کم دو درے میرے شبینا دو بردینا کم پانس په اودريګي نیمه شپه او ټول زو درېمه شپه درېمه سره شپه اپو دې الله په یو ډله باندې دا کسان چې تاسو سره دي والله قدر له ونار الله اندازه کوي شپه او ورځ علما په دې الله الله ان تاسو چې تاسو طاقت نشي لرلی ټول شپه نو په تابه له کوم په کار ټول شپه په کار چې قرآن له ورکړې او طاقت نشي لرلی درود به کارم کیسه تاسو نو مهرباني وکړه الله په تاسو باندې تعالی اختیار درکړه او کم از کم ایک بڑا تین خواہ خوار کو قرآن لکھانا بڑا دروازی رش پی فقرہو خلوالی بیسا فقرہو ماتا سرمی قرآن نلوالی آگا چا سانوی قرآن نا چی سورا ویلشی آسان علیمان ساکون منکم او داوالی تا چو کم از زیادا داوالی چی تاتر با کتاب مرگروہ باز بیماران ای باز با مجاہدین ای باز با تاجر بی نای با کار لدی سارا خیر طولش پروانی مطی روا علی ما پوده اللہ انتا کون من خبر دا در چشی بستان بیماران و آخرون انور کسان دی یدربون پیلا که سپر که پس مکیب تا من پاس اللہ لطر اس غلال اللہ این تاجران دی دوا و آخرون انور کسان دی و قاتلون پیس اویلا چی جنگ که پر دار دا اللہ کدری که یه تنظیم چی جور دی دریو کسان بجور یا با فقر و مات سر من قرآن علماء بایی دویم با تجاری و درم کسان بایی او مجاہدین بایی نو فقر و خود رو دو کار بسی فقر و ما تاثر منو نو لولی آچا سامی دو قرآن نا او جاری که مزور که زکار فقر و لا قردن خاصنا او رکول که اللہ لور کول خواه آگا چا مکیو لگی دو پرخ پل دانو من خیرن سخت نیکی او با امی اغیلا اللہ سخا ہوا دقا نیکی غورا او دیر لی پاجر که وستفر اللہ بخنواری دالان هر عمل نیکو کن استفر اللہ و علامہ ما عبدنا کا حق عبادت کہ ما خود دی تو قرآن حق ادا نہ کرے اللہ تو معفو کی ما مودا غفر کہ وانو کہ انہوں نے کرستا کہ تقوا علی اللہ استغفر نبی رسان جو کم کار کو درد بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم یقین اللہ دے بخون کے میں روبان اعوذ باللہ